sarına da hadi hadi delamım hadi haylo. Azad eyle bezalım hadi haylolu. De hadi hadi, de hadi hadi, kazalım hadi kara gözlü, kazalım hadi azad eyle bezalım hadi haylolu. Kazalım hadi haylolu. Sevdan ile ölmektense, sevdan ile ölmektense, ama üzeri dara beni. Da hadi hadi delalım hadi haylolu. Da hadi hadi kazalım hadi kara gözlü, kazalım hadi azad. Kazalım hadi azad eyle, bezalım hadi haylolu. Hadi hadi, de hadi hadi, kazalım hadi kara gözlü, kazalım hadi azad eyle, bezalım hadi haylolu. Hadi hadi, de hadi hadi, kazalım hadi kara gözlü, kazalım hadi azad eyle, bezalım hadi.